بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قدر العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به في الفصل 32 من كتابه النفيس رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم، والثاني عشر الاجتماع للوظيفة وذكر الهيللة بعد عصر يوم الجمعة إلى آخره. Légi nak ci charte wessu nañu ci jotay bi wessu fukkel charte bi ak fukkel bi ben ñu wara dugg ci fukkel bi ñaar 12e condition ci bir 23 12e bi nak ak 13e bi ñom daño bok ci xet yi nga xamantene talibé bi mom ci jëmmé bopam loolu la wara sa monter ndax dafa am yo xamantene ci sëriñ bi lay concerné bala manam ci ki joxe wér la concerné am yi nga xamantene ci ki jël wér la lim précaution yi mo wara jël la ta mu koy jël la manam mo ci ki ngi koy jël comme ak manam mu wor ko ni jël nako par exemple biñu wessu ni ci loolu la am lo xamantene par rapport ak mom la legui ak serigne bi yoyu romb nañ comme par exemple fukel bi ci la bok comme par exemple manam djuroom ñet ñaaral bi djuroom ñettel bi djuroom ñet non djuroom ñaaral bi ak djuroom ñentel bi ak fukel bi ci yoy lañ bok par exemple djuroom ñettel bi mok bi ñu wara dugg ño bok fi ñu dugg parce que lolu ci ni waji wara samonté ak manam li nga xamne mom moy li dox digeunte mak serigne bi la te mom moy werde bi ci jëmmé bopam la tariqa bi manam ni mo wara samonté ak mom kon ci lool la kon djuroom ñettel bi han ak fukel bi ak ñaar bi ni di wax ak fukel bi ak ñett bi tamit ci même chose bi lañu wax manam nit ki ni mo wara téyé tariqa bi en tant que tel manam li nga xamne mom moy dox digeunte ak serigne bi sir ahmed tidiane radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi fukel bi ak kon ñaar mom moy alsani fukel ak ngawashar fasani ashar fukel ak ñaar mom moy al ijtimaa moy dajale dajé moy di dajalo lil wazifati ndir wazifa wa dhikra ak dhikra al haylalat moy haylala ba'da ginaw asri takusanu yawm jumaati bis adum li nga xamantene mom mo aju ci nan la wara tollu nan lañ ko wara defé la ci aju yoy dina ci ñew ci benen buntu inshallah waye li nga xamantene dal mom moy fi li mu wax mom moy dajalo gi ñu wara di dajalo ci wazifa ak dajalo gi ñu di wara dajalo ngir mëna zikr aljuma loolu nak mbolo man nako manam mbolo mi nak manam buñu maté ñaar nit dañu dal mëna nek mbolo waye comme ni nga xamné non lañ ko gissé won ci walu julli gi ak yeneen yi ci dess manam bu fekkante na nit ñi dañoo bari manam lu muy gën di bari lool mom moy li gën comme ni nga xamné non la nekké tam ci julli niki nonu mbolo manam dafa nek lo xamantene xéetu jaamu yalla bi yi ëpp ci jaamu yalla wala bu bari ba nga xam dañoo fondamento borom subhanahu wa ta'ala daf ci yoral ak mbolo manam rasuat mbolo mi day nek ci place bi ñuy dajé comme lu demé nek julli comme lu demé nek at bi ak yu demé non am yo xamantene ci jamono ji la manam comme lu demé nek koor bi nga xamantene nit ñi dañuy bolo dajalo diko defando ci même manam période bi amma li nga xamantene mom moy walu gi ni manam zikkar tamit manam dajalo ko diko defando ak ngeeneel yi nga xamantene ñoom ñoo aju ci zikkar mbolo gisoon nañ ko ci ñaar fikkel chapitre ak juroom fofu gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minnat legui muy wax ne kon ñaar fukel bi kon manam kon dajalo mbolo kon nak ci ñaari xet manam lawazim bi nga xamne mom moy lazimu tariqa bi ñett la ñett yi nga xamantene ñom ñoy lazimu tariqa bi te mom moy werd wadifa ak hadratu juma moy haylala bi ñaar yoy yeb ben bu ci nek dafa manam ñaar yi yoy dañ koy def ci mbolo manam ñaar yi ci mbolo lañ koy def moy wadifa ak hadratu juma ben bi rek moy bi nga xamantene te mom moy werd bi nga xamne mom ngay def suba ak ngor te ñom ñaar mom bobu rek moy tam bi nga xamne obligatoire na suba ak ngor mom lañuy def mom lañuy def manam ñom kesse waye amma wadifa mom meuf nako def heure bu nek manam waye ci chaque nga am mbolo nga def ko ci mbolo su fekente ne mëno ko def ci mbolo ci ngoy defé yow kenn amma ki nga xamantene nak mën nako def ci mbolo ba paré mom def ko mom kenn koku nonu manam deful li nga xamne mom la war amna sax ci biir wa tariikha bi ñuy wax ne mom amul sax wazifa wa deng ñu la qala waxna fi jawahir al maani wa bulugh al amani bu kan sayyid al harazi radiyallahu anhu munaw min al awrad bokna ci werdi al lazimat ya xamna mom lañu saxo li tariqati ñu tariqa moy al wazifa wazifa dafa am kon wazifa lo tamit ben xel la ci werdi muné ila al qala bamu waxne muné wa in kanu buñu nekké wa in bu fekete kanu nek na jama'atan mbolo fil baladi ci dekk la wax manam waxul kon ñu nek mbolo ci ben kër wala ci ben koñ dede ci dekk waaw ci dekk bi ñu nek fa mbolo rek mune kon yajtami'una dañuy dajale laha ngir wazifa wa yaqra'una ñu jang ko jama'atan mbolo mune wogu wote gis nga lolu charte charte la fi ha ci wazifa charte ci wazifa la manam condition condition nak moy lo xamantene bu amul lan mbir mi do am mais bu amé lutax mbir mi am lutax mbir mi ñak ngir jëm mi nek gim fi nek lool mom moy condition moy charte wazifa ci mbolo charte la ci wazifa manam mbolo bi charte la ci wazifa su fekke man na ne su mënul nek nak ci ngey doga def yow kesse li mom bokku na ci charte yi nga xamantene ludul ñu yalla yeureum manam ñepp dañ ko neenal dañ ko woyofal yalla ñu yalla boole ci nga xamne dañuy samonté ñu japp ko bu mu dëgg legi muna wa min al awrad bok na ci werd al lazimat yi nga xamne dañu taxo li tariqati nga tariqa zikrul hayla moy zikr batu la ilaha illa allah moy hayla la wala manam dañ ko wax hayla la ngir notal ko ci kaw benen kaddu bi mo ndax allah manam wax hayla la ñu wax ko non waye sino mu def nako defé ci la ilaha illa allah kesse mu def nako defé ci allah kesse mu def na tambalé ci la ilaha illa allah jeexale allah mais deful tambalé ci allah jeexale la ilaha illa allah voilà légui kon mom mu ne kon bu fekkante ne kon bokku na ci tamit lazimu tariqa bi manam lol moy lazim moy li nga xamantene mom moy li war li takko ak nit kon wazifa bi la ak lan ak haylala bi manam mom lañu tuddé hadratu juma mom lañu tuddé hadratu juma ci suñu langage populaire wa han moy zikru asr bi amul juma deng moy wala zimul yurzu ka dar wazifa wa zikru yawmal jumu'ati nazifa lazim mom ñett yoy la al wird ka dal wazifa wa dhikru yawm al jum'ati an nazifa mais ñun wolof yi nak wird lañ wax lazim manam wird lañ wax lazim mais lazim ñetti la du wër de kessé ñetti ñoy wé manam bo né damay wër de wa lool moy wër lazim moy ñetti bo len bolé ñom ñoo tuddu lazim mais wër de la wazifa ak hadara lele tamit ci téré yi sax lég lég ñu wax ni a zikrullah wala al wirdul lazim wala zikrul lazim moy werde bi ci bopam bi nga xamne dafa war manam moy werde bi mom lañuy wax mais sinon lazim mom moy moy ñet yépp wazifa motax bu ne wala lazim sin hajj malik radiyallahu anhu wala lazimul wird wala lazim lazim al wird kadal wazifa wa zikru yawmi wa zikru asri jumu'ati nadhifa okay deug kon wa muné kon zikr bobu tamit muné ma al jamaat andak mbolo lañ koy def in kana ndem nek na lawo ñeel waji manam bokku talibé ikhwanun ay mbokk ay han ay mbokk manam amna ay mbokku talibé ci dëkk bi muné wala budda te munul ñak mënta ñak minute maahim ci senu dajé wa zikrim ak ñu di zikar ko jamaatu mbolo mu lool mënta ñak kon ni ñi comprendre fi moy charte la mom tamit ko mënta ñak moy charte la manam kon di nga xamé ni wazifa mëno bo amé possibilité def ko ci mbolo ci benn waxtu bu mu mën di doon ci bir 24 heures yi nga am benn yoon possibilité def ko ci mbolo am mëno ko def yow kess yang koy meuna def yow kasse bu fekkante ci bir 24 heures yep meuno ko def ci mbolo ci ngoy meuna def yow kasse kon lool mom moy han mom la wax ni muna wa in kana don't nek na la ka ñel i'tirad gis nga amna benn wax bu mu wax bu yeme ci walu gi mune ab deuk buñu dodolowé ci bayéndo wazifa ñoom ñep yalla dana leen waccel ay xéeti fitna ak xéeti musiba ak ay xéeti mbugal lo xamantene li leen ko tek du dara lulul bayyi giñu bayyi wazifa mbolo mbolo ligel bu mu xamné mënul par exemple dem jakki pour am fa mbolo ci 24 heures mon ko ne sa daaru mu tegu suma buñu wax mbolo ci manam ben première chose bi mom moy mbolo bi obligé wu mu nek ci jakk ci buñu nekké ñaari nit kess ak fuñ ko mën nekké man nek lañ mbolo lol déjà ben mbir la ñaaral mbir bi mom moy buñu nekké ci bir jakk buñu jigen ji nga xamantene lu dem ci jakk mo goor gi nga xamantene mën na tok manam sabe que buñuy mbolo buñuy wosu ci jakk ji yow obligé wono nga dem wosu fa nak wa jakk ji bo lan amé mbolo am mbolo fo fekke mëno ko am sa kër wa fofu fu mo fo mën ko wa jigen ji mbolo wosu fa mbolo du farafati mom déjà wa lool voilà mom du farafati mom comme goor le yiñi wax ci mbolo nangam goor lay nek farafati mom mais jigen ji mom du farafati mom hadara li aussi même hadara bi do farata mo mbolo mbolo bi ci ki mu nek farata rek muy goor bi mais nak jigen ci mën na fekke hadara yi non dem fekke ci ko lool sax muy gën xawma ba xam gisul nañ ci walu julli gi ci budé lool budé gisunu ko kon point la buñu faté won suñu ci jigen bi mom ci bopam ak demam ci jakka ji parce que loolu point la bo xamantene point bu am solo la andak ne yaronte bi sallalahu alayhi wasallam xam nga dafa ni jigen mu julli ci bir keur manam keuram mo geul mu julli ci jakkal mu julli sax ci bir neega mo geul mu julli ci digg et keur ah voilà manam lolu acte la bo xamantene mu lolu moy de manière générale bu jigen lolu moy de manière générale mais sinon comme li nga xamantene mom la doon wax ne yenen tibbi sallalahu alayhi wasallam mom ci bopam moy da daan wax jigen ni manam da daan jox ndigal jigen ni ñu ñew ci jakk ni te jigen ni dañ daan julli ci jakk ni ak mom lolou manam ñu bari dañ dul bayyi xel ke notion bob ke ni yenenbi sallalahu alayhi wasallam nit ñi dañ jigeen ñi dañ dañ julé do mom ci jakkal comme ni nga xamne ni mu nek hadith bu nek ci muwatta mu ci sahihi et cetera nan kana rasulullah sallalahu alayhi wasallam yusalli al-fajr fa yashhalu lahu nisa'un min al-mu'minat voilà mutalaffi'at bi murutihin thumma yanfarif wala yu'arafna min shiddatin qalas hadith bob xam nga lol day wone ni kon manam bumu ko dal julli ci fajar gi nga xamantene guddi gi la mune am ay jigen ño xamantene dañ ko dan tewé dañ dan tewé julli buñu bu yeen rasam selmale ñom ñu dem légui mune mutal manam sen muru manam moy sen xépu manam yiri yiñ dan sol da lan da len dan mur ñom da lan dan ko xéfu mul fa la parce que muta lafiat ci benen way muta lafifat bi mu roté hinna manam ci wala mom la do après ñu dem ñibi ñu dem mais nit ñi ki buñ len xamé buñ xamné ki moy diw ke moy diw ndax la leundum manam moy yalla sa salam bu dan julli fajar wa ko rek day tek du téré mu continue di leundum hein du téré mu continue di leundum niki nonu comme ni nga xamné aussi mom la yantibi sallalahu alayhi wasallam wax hadith ibn umar bi radiyallahu anhu yi ñu ci sahih ba tay na la tamna'u ima allah masajid allah jaamu yalla yi jigen ñi bu len len téré jakké yalla yi ba ben domam bilal daldi koy wax ne ko wallahi la namna'u na wat nan dañ len téré na hadith bi ne fa ja'ala yal'anuhu wa yasubbuhu wa la yukallimuhu hatta mata ba nimu genné aduna deñul di reub koku domam joju deñul diko ngagne ba nimu genné aduna nangotu la wax ak mom ndax la ndax dafa ni yenente bi neena sallallahu alaihi wasallam waji da du genné khalat ak mom mais nak borom xam xam yi rahmatullah alayhi dañuy wax ne wax joju non ni ne daal da ko daal wax manam lolu dañ ko yobbu ci ne digeunte bi lola xewé ak bi muy genn aduna dafa gatt gattaay bo xamantene lolo tax waye tekkiwul ne dafa durer temps bu guddul lolu non sinon domam joju nit ko sel la nit ko bax la won mais limu don wax mom la sayyidatu aisha radiyallahu anha wax ci benen hadith bu nek ci sunan imam abu dawud rahimahullah dal ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam su lan fekke won don la len téré parce que légui dañu commencé bu ñuy genn di parfumer wok di toilette wok ni wa ok manam mom loolu la bëggoon wax manam expression bi mu bëggoon bi mu bi sayyidatu aisha radiyallahu anha waxe wax di nan yenenbi de bu len fekke won di dafa manam mom la doom sayna ibn umar bi rabana mom bilal mom la bëggoon wax rahimahullah mom la bëggoon wax ne nim ko waxe ak ni ko ki waxe rek ko wuté mais lim bëggoon wax lool do nga lool wax donc ci kaw lool kon dañuy sét manam kon mbir mi du né jigéen ji modul mom la ñuy téré jakké ci dem bopp té bokk na ci ko té moy hadith bi nek tam ci musnad imam ahmad rahmalahu ak ci sunan yi yeen sayyidna umar radhiyallahu anhu bimu doon wax yeen tib sallallahu alayhi wasallam nan raqdan nisaa wasbiyan moy biñu toge yeen tib sallallahu alayhi wasallam nek ci gennul ba cieru guddigi danaka genn walu guddigi di waji dugus fek julegul julegunu ge ba yeen tib sallallahu alayhi wasallam genn mi ngi tam tax ci hatta ci sahih mi ngi ci sahih hadith bi yeen tib sallallahu alayhi wasallam genn dal ne وإنها هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي وقت بي دغ موم موي وقت ويغا خامتاني موم لا نكوي مانام مو گنتي ني داف كو تي سولون نه داماي باغ نيو خاتال سما خيب مان اندي فونو سما خيب مانام كون تي لا ني خامياني كون جامونو جوجو موي جامونو دي گن تي ني جولي كو موم موي گود گي لو موي گن دي گودي fe gennu ñu muxtar manam bu deme bay waja jege jeexatu muxtar mo gën ñu dulle cependant mom nak day bañ bu ko instauré non téggé ko non mu indi problème manam nit ñi nekk ci ciono parce que ku bëgg téla xey bëgg boole ko yéx julli gé donc yéx teud et cetera donc lool mom motax ñuko ñuko don téla julli mais yentib sallallahu alayhi wasallam sayyidna umar tan da ko wax mais jigen ñi ak xalé yi ñi ngi nelaw manam ci jakk ji parce que mais julli julli mais lolou day tekkale ne kon jigen ni dañ fa doon nek parce que bu fa jigen ni dul won nek kon kon wax joju du am jariñ manam wax joju du am solo teñ ak benen hadith bu nek sunan imam abu daud rahmalahu ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam bu daan julli da daan ranger le goor ni ba pare su pare tek ci xalé ci ginnaw su pare tek ci jigen ni ci ginnaw yoy yep day tekkale ni jigen ni jamono yenenbi sallalahu alayhi wasallam dañ doon dem di julle lok mom ci ja ci juma ci jakké voilà yoy yep kon dañ koy tekkale amma ñi nga xamantene ñom ñokay ñoy ñom ñoo su ma salam xalé bu jigen comme jigen jeex jankal ki ni manam di dem manam moy comme par exemple fuqaha maliki rahmatullah mais ñom dañ ne dañ ko tek ci ne manam buy fitna laté mais sinon concrètement manam dañuy xol tamit cause bi tax ñu diko xam nga tam borom xoy buñ ko waxé dem moy luñ doon wax sank manam buñ ko waxé rek dem ñun suñ ñëwé dañuy xol ñom liñu wax lan motax ñu wax ko parce que mënuñu teunk teunk manam def xéetu ben nako do tuddu moy cécité am ben cécité intellectuel ci affaire manam lool tamit jaadul manam melni comme si manam ñun dañoo incapable ci yëngal suñu bokk suñu yuuri au moins mu am lu muy xalaat parce que ñom suñ ko waxé wax ni cause bi li la mais bo xolé dëkk bo jamono jo xamanteni dëkk bo xamanteni nit ñi muy goor ni muy jigen ni surtout jigen ni dañuy genn ci anam go xamanteni manam manam teunku ñuko ci daal parce que période yi ñom yi ñi wax ni jigen ni daal ñu genn daal nak daal ñu xam lu bari bari ci bit mais bu ndeme ba xamne jigen ni legui dañuy genn fu lañu dem fa et cetera ngay tass ak ñom ci mbedd mi ni ngay tass ak goor ni concrètement ma ana téré bobu dootu fi nekk sans bobu dootu fi nekk surtout que même ñom jigen ni bo la lagé dinañ la wax lolu que ni buñu nekké ci jakk ji di julé nit goor ni ci jakk ji imam nekk fi mbolo mi bari ni ñi yégué spiritualité bi manam que ni ñi dundé julli bi mo upp doole que bu fekkenté né ñom kessé dañu nekk diko julé rawati na né en général ay nit lañuy doon wax manam jigen ni duñuy faral di xam bu baax manam fiqh yi aju ci xéet yi julli bu yaqko niñ koy défaré mam dañi xaw et cetera et que buñu ndé nekk ci jakk ji ci lañuy gëna han ci lañuy gëna am yëg gogu ci biir julli ji en plus mu nekk occasion bo xamné dañ leen ci jàngalalé ñu wara am comportement idéal bi ñu wara am ci biir nit ci aussi parce que bu fekk na dañ leen la ah da ngay dem ci jakk ji mais ci condition yi do parfumé wu do manam lolou tam gënal xéetu tarbiya la ci sen walu ñom itam yoy benen xel la wala ci kaw lolou kon manam lolou même loi bob mu appliquer wu fofu moy appliquer wu fi ci wazifa wallahu a'lam deug kon mais bo xolé le fait que ñu exclure leen ci ki bi lolu problème bu reuy reuy indi manam exclusion bobu ñu am ci walu jaamu yalla yi ki nga xamne ñom feele rek lañ leen di bayyi keen boole wu leen ci walu dara et cetera li xew ci jakk ji li ki xam xam yi ñom boku ñu ci lolu limu leen indi moy ben duñu xam dara ci seen diine non seulement duñu xam dara seen mais duñu dund seen diine ñu ko dund concrètement duñ épanouiru ci sen vie spirituelle lene lu baye non rek ñu sagan ki ñu baye len len neex def lu len neex wax sétane len hein kenn du len yar kenn du len hein manam duñ len topato comme ni ñu topato goor surtout ci walu diine waarata kat bi nga xamne bu imam bi day tafsir par exemple ci wala bu ñu tafsir comme wéru koor gi non ñom duñ ko fekke bokun ci hein ñu etc manam ak yeneen ak yeneen loolu li muy indi mooy gap manam benn différence bu mag entre ñoom ak góor ñi après ñoom de toute façon ñoom ñooy nekk yaayu xale yi donc société bu mel noonu lu yàlla xam doy na yàlla nañu yàlla sàmm. Kon ala kulli hal kon ci walu dajalo gogou mbolo gogou mais and ak lolou yep nak waxuñu ne manam jigen di manam téréwul ne jigen ji dem jakka bokul até ak gor ni mu fédaliko ci gor fédaliko wul nonu ci jigen voilà deng mula wa in kana don bu nekké la ka ñel i'tiradon manam ak garal fali talia manam ki nga xamne mom mo am garal gogou na yeur al faslu dok al hadi wal 20 manam ñaar fukel ak ben min hadal kitab ci biiru tayr al mubarak barkel bi wal han voilà chapitre 21 wal faslu ak dok al khamis manam amal na khamis wal 20 lay wax parce que bobu ci lay waxe walu dajalo ci mbolo zikar ngene li nek ci mbolo zikar mais du juroome bi ci dem bopam ndax juroome bi walu deddu aduna la ci doon wax ak yoy manam 15 dede 25 ci la doon waxe affaireu ngene li mo al khamis wala shuru ci la doon waxe ci affaireu ngene lu zikar mbolo ak dajalo gi mu doon wax nan keni da lol nonou dafa teggu ci alcorane ak sunna ak ijma borom xom xom et que ku xamul dara rek mom mokoy dingat wa deng kon min kitabina manam ci sunu tere non bi mu tuddé suyufu sa'id al-mu'taqid la bo benen tere la wa amana bi tamit al khamis wal 20 la parce que 21e bi ci yim ci don wax bokut ak affaire zikar yi dafa melni al khamis wal 20 fini voilà parce que fi voilà parce que fi fi nga xamantene mom moy 21 yim ci don wax mom moy que ni talib bi warul di jema di am ay kasfo ay xéeti di def ay miracle ak yoy non ak nan ma ngi gis dara gisuma dara parce que ki nga xamantene du gis sax souvent mom moy gën ki gis voilà hein voilà way amma chapitre 25 bi ci la doon waxe affaire zikr nak legui ak zikr mbolo ngeenel li ci nek ak feddaliku gi mu feddal ci alcorane ci sunna ijma borokhom et cetera et que ñi xamul dara ñokoy diñ ak yoy comme fi nak affaireu garal lay wax moy xéetu diñ ak yoy non amana lool moy li nga xamne mom moy li gëna yoy wallahu a'lam deng mu ne sa tajiru da nga dak fi ha ci li ma la wax manam moy chapitre bobu ak fi ma lo xamne yaqta'u dana dok a'naqa baatu al munkiri na way diingati dokki fa anak mo dokki lo xam day dok dokki nga xam na ñoom lay way diingati insha allah dem sopna yalla taala di kay hmm bu won na la ci bi comme mbolo bi est ce que ko xamanteni par exemple dafa nara ñak mbolo wa man na demander maam ko xamanteni yorul tariikha bi may ko mbolo waaw man na nek parce que zikar bi rek mom mo ci am solo d'accord waaw d'accord waaw zikar bi rek mom mo ci am solo budé ko xamné nak xalé maam xalé bo xamné ci bu nekugul mukallaf aussi waaw même mais budé man na wax wala man na wax baati man na ko jappalé d'accord man na ko ci jappalé d'ailleurs même julli même djulli su fekkante na xalé bi matna man na manam day li man di djulli même budul mukallaf té man muy djulli di jogo ki yok yoy bo wa man na la jappale ci mbolo d'ailleurs man na sax djite mbolo mi ci chartu mu nek djulli na fi na amma julli farata comme war ko kon do du mon jité voilà mais boudé budul budon budon julli nafila xala bi nga xamantene pourtant du mukalla sax mën na jité nit ñi mbolo ci kaw lol tam même ci wazifa tamit même article lay wax wallahu ta'ala a'lam wa thalithu 'ashar ñet fukel bi ak ñet ci ñaar fukki ye ñet yi manam kon da kon wessu lan genn walu wa bi tamit ba tay comme niñ ko waxe ci lan laaju ci nit ki numuy teyé tariika bi la manam mum relation bu am par rapport ak médicament yi nga xamne mom la ko médecin bi jox rapport bi am manam utilisation usage bi def ci médicament bi respect de posologie de voilà de affaires de voilà ras voilà utilisation bi anne moy lan la taqra bu mu jang jawharatul kamal moy jawharatul kamal moy salatu ala nabi bobu ñu xam tuddé ko wurusu bu maddi voilà nga xamné moy jawharatul kamal fi madh sayyidir rijal wa jawharatul kamal fi madh sayyidir rijal bu mu ko lan jang illa lulul bi taharat ci laq al ma'iy gay ko djundox mom do ko jang lulul nga am labu ndox ndax labu tot ñaari xet la labu tek ñaari xet la labu ndox la ak labu souf manam labu ndox la so amul labu ndox man moy sangu farata ak ndiap moy labu ndox labu souf moy yoyu manam remplacer la li remplacer la moy comme hadith bi ni do wax sank afta'id at-tayyib tahuru wala tahuru al-mu'min wala tahuru al-muslim ci benen way mu ne wadu'ul muslim manam ya jidil ma wala balagha 10 sinin fa idha wajada al-ma'a falyattaqi Allah wal yumissa bihi basharata wala manam kon pak bulap mom moy la tahurul muslim wala ci benen way wadu'ul muslim manam moy ramp moy taxaw taxaway limi laablo wala limi jappo fek amul ndox bur bu donte dem na bu fukki at su amé ndox nak na ragal yalla té laal jël ndox mi hein laal ko ci yaram bi donc légui lolu nak par contre boudé jawharatul kamal jawharatul kamal bo amé bodul budon ay téméré at ngay nek di tim parce que mun amo ndox wala parce que tout simplement am nga ndox manam ndox mu ñu mëna tim jappo wala sango farta motax ñu wax wala bok am nga ndox waye mëno ko jëfëndiko ndax kiko mënta jëfëndiko mokki amu ndox ñoy amat bu boba da ngay tim da nga wazifa ga waye do lam do jang jor kamal da nga ko remplacer par sa salat faté jeex non ngay dox li mom moy kon lol tamit ben xet la ci charte la ki charte la ci tariqa mais ci ni ngay fonctionner la mais charte bi par exemple li xet du charte bo xamne tay boko respecté wul ni day tax nga dox complètement li charte bu lekkelo la ak werde bi ci bopom mais day tax nit ki manam wosi fam bobu non duñ ko konté parce que jawatul kamal bi waru ko won jang sans dox donc daf koy fay par exemple mais lutax par exemple nga jang na jawatul kamal tok na ni jang jawatul kamal te amul japp rek acca dog na ci tariikha bi du lolou tam question ki tamit demewut non waaw kan jawra su kan al bokoy jang da nga war am japp waaw bo amul japp sa fatihé tam paré dédé sa fatihé obligé wu obligé wu nga am japp mais jawra du kamal mom da ngay obligé werdi yépp lazim ak ludul lazim mën nañ ko jang sans nga yor japp manam nga tim def ko bamou dess jawar kamal ak fatihatu bi neete bismillahir rahman ñaar yi rek ñom ñoy yi nga xamne la budda nga am njapp manam la budda nga am la bu ndox la bëgg wax manam njapp wala sangu farat wa mune wala taqra bu mu jang jawar kamal illa lulul bi taharat ci lab al ma'iyati bu dok man qala waxna cheikh ma tijara be non ko fi jawahir al maani wa bulugh al amani ne la taqra bu mu jang jawharat al kamal jawr al kamal illa lulul bi taharat ci lab al ma'iyati kay ko dum dok la bu mu ko defe bi turabiyati ci labal suuf wala waxu ñu turabiyati ci labal suuf li anna ndax tak annabi yantibi sallallahu alayhi wasallam manam li tax particularité bi jowatu am kamal am ba tax lola xew mom la lay wax ni ndax yantibi sallallahu alayhi wasallam wal khulafa ak khalifa am yal arbaat ay ñent yahduruna dañuy tew inda qira'ati hafaf jangam mom jowatu kamal wa lolu gisoon nañ ko ci chapitre bi wessu ci ne ci jeexetal bi voilà légui fi ben laaj li juddou moy julli ak jawartu kamal ban mo gëna fo julle gëna fo alquran aw ci jawartu kamal lu gëna fo alquran gëna fo lan mo waral man bu may julli mo meuna tiw bu may jang alquran mo meuna tim dong leg leg sax jarul tim waaw jang alquran jang ko waxuma la lal ko amna difference entre jang alquran ak tey alquran jang mi mom jarul tim jarul yon japp tam jarul yon japp waye nak da fay jar mu nga am labu bi nga xamne moy labu mag bi manam moy ki nga xamne dafa wara sangu cangayal farata koku du jang alquran voilà loolu ci ay conditions nga xamne borom xoxam bi comme solo ngiri tekantal yi ci def ay tekantal la ci yi nga xamantene mom lañ mëna manam ci conditions yi ñuy jangé alquran su fekkentene da nga wara da nga tim kessé wala bok da nga yoré janaba condition yoyu amna ay tekantam yu ndaw ndawan yu ci am mais de manière générale dal moy dañ ni do ko jang bam def ci yenn condition yu particulière comme nga wara muslu par exemple wala bok wax ni solo nga wara ngay wax mais nga wara layem ay alquran xet gogo non la wala bok do ci wessu lu luy tolok ay muslu way wala yu mel non mais bokoy jang ci tablette ni soxla nga yor nga japp dede lolou soxla nga yor japp wa lolou liko waral ben affaire la te c'est très important manam dou le fait que mu nek ci tablette bi mom motax boudé dafa nek ci tablette bi te alquran mi manam mo ci nek application bobu nek bobu def alquran wala bobu mu nek pdf par exemple bi nga xamné alquran la te amul yeneen application ci bir yu budul bobu da nga yor japp bobu day laak nga yor japp legui su fekkentene nak application yenen yi ñi ngi fa ak wala bok yenen yi xéti téré dañ ci nek yudul alcorane boba du lak nga yor ñam lolu nak li tax ñu wax ko moy ne buma yoron téré tafsir ndax borox xoxami rahmatullahi dañ wax ne masalan téré tafsir ci ko yor du soxla mu yor ñap su fekkentene tafsir bi mo upp doole manam li ñu bind en commenter ko mo gëna bëri ci quantité ke li nga xamantene mom moy yahu alquran bi ci nek lolou su fekenteene lolou la ñu joxe exemple tafsirul jalalay ni te xam nga tafsirul jalalay ni li bind mi gëne bari alquran bi ci bopam lu neewaneew la waye and ak mom lañ joxe exemple ke ni mom mën nga ko yor par exemple te do yor ñap voilà ci kaw lolou kon tablette bi mën nga ko yor ci jangal xat te do yor ñap ngir ne li ci nek mo gëna bari alquran bi ci jëmi bopam hmm baax hmm ok legui soudé fo ma tolaton na ci alquran bi ak tay wa ok alquran bi kon mom ak julli bi ñom dañuy soxla ñom nit ki mëna tim def ko mais jawhar kamal mënoko lool nak liko waral lenn kessé la duna jawhar kamal mo leen gëna fo mais liko waral mom moy ben jawhar kamal manam dina ci ñew ci condition bobu ci masala bobu légui ni inshallah légui dina ci dina manam dina wax luy jundu tontu li lool parti bobu dina ci ñew légui mais benen parti bi mom moy né ñun manam jawhar kamal ci ngeene li rek la bok te ngeeneelam tollul ni ngeeneelu alquran tollul ni masala julli bi nga xamantene mom dafa war différent donc comme ci ngeeneeli la bok te wa tariikha bi rek ko ko yox manam ñom lañ koy jox d'ailleurs jawhar kamal même ndigal ni doko jox ndigal ku bokul ci tariikha ku jëlu tara ko boko jox ndigalu jawhar kamal mën ko jox ndigalu salat fatiha et cetera mais jawhar kamal deul lol tumra ke lu kemaane la sax gisuma nak benen mbir bo xamantene dañ nan li ku boku ci tariikha du ko duñ ko jox ndigal budul bo mom la gis ne mom la gis ñu wax ko ci dañu te ku boku ci tariikha tam du ko jang jawhar kamal manam moy li ki wax sayyid amr bin sa'ih radhiyallahu anhu ka tu reto mustafa ah legui kon jawhar kamal deja ci ngeene li la bok ci pa manam ba par particularité tariikha tijani la rek ba pare ci mbir yi nga xamantene day tax nit ki daf koy jëfandiko pour sakku ak mat mais defugo pour sakku li nga xamantene nit ki oblige manam en tant que julli daf koy soxla obligatoirement comme julli comme alquran donc yoy ñu woyofal acte bi ci lool mo gën que ñu woyofal ko ci lan que ci jawatu kamal lool ben la benen mbir mi mom moy borom subhanahu wa ta'ala len lu ci nek daf ko woutal ay particularité jawhar kamal li ni particularité la ci mom tekkiwul ne dafa gën yeneen yi ci dess comme ni nga xamantene non lañ ko xamé ci qa'ira bi moy al khufufiyya la taqtabi al afdaliyya ak jagne tekkelewul ak gënal c'est bi bab do wat ko al khufufiyya la taqtabi al afdaliyya manam ak jagne du waral ak ngeenel du ko waral nit mën na am ben particularité bo xamantene keneen ki du ko am ma ñoo no ci exemple ñay joxe ci Seydina Omar ak Abubakar ala manabir min nurin wa malabisuhum nurun laysu bi anbiya wala shuhada yaghbidu al anbiya wa shuhada wa laysu bi anbiya wala shuhada nga xamantene ci yere ci kaw mimbaru leer lañu ne seen yere leer la han yenenti ak martyr yi dañ leen di ñé té ñom duñu ay yenen duñu ay martyr manam té loolu tektele wul abadan ke ni ñoo ñoo gën yenenti gën martyr daar liñ am sax ci seen barké lañ ko amé fa ngeenul dal manam lool la c'est à dire que kon jawarul kamal jombul mu am bi xétu ngeenel manam bi xétu djegle particularité ngir teggin ni ni mu mel ak hadratul jalal biñ ko teggé hadratul jalal biñ ko teggé et que manam jangum alquran bi nga xamantene mom dañ ko wacc pour awam yépp pour al amat manam mbolam général moy awam yi ak khawas ñepp dugg ci bir manam ñepp rek ño ci bok alors que jawharatul kamal dafa am ñu particulier ñoo xam dañ koy laaj digël ci yoonu tariqa ci yoonu tarbiya et cetera ci cadre bobu lañ koy jëfëndiko donc du ben benen parti bi nak dina mom lay junjuni mom dina ci wax légui mu ne wa in kan bu fekete na nek na fi qalbi ka ci sa xol khatirun am khalat khatiru in kan khalat bi nga min huduri ci tew kan nabi yentib sallallahu alaihi wasallam wal khulafa khalifa wal batay ñen nda fa ay majlisin bepp fetay aw makan wala beurep sha abu len sop fa alayka ma ngi lay denk bil fasli ci dok ci buntu alladhi bi nga xamne qabla mo jitu on hadha fasli bi la dok min hadha al kitab ci bi le tere al mubarak bu te bu barkel mo delu ci chapitre bi ñu wessu legi bi ñu wessu won sank bo bo ci delu donc fa fek so mu tor kala leer na fa nañ wa fi lawaqi wa nek na ci lawaqi al anwar al qudsiya li cheikh wa o serigne bi hmm moy abul mawahib ash-sha'rani radiyallahu anhu muna wa yahtadi adi wana yani manam ngi ci nam al musalli aji julli ala nabi ci yentil sallallahu alayhi wasallam ila taharatin ci la wa hudurin ak tewlu ma allah and ak bur yalla taala aji ka julli anha ndax mom julli ci yentil sallallahu alayhi wasallam kazatir ruku'i kem jemi ruku' la wa sujud ak sujud manam kon salatu ala nabi de manière générale nit bu bëggé mu jarignu deug da koy jappé comme sujud comme ruko manam mu laaj japp and ak sujud ak ndax manam ndax sujud kessé boko bo wala ruko est ce que yépp day laaj japp wala du laaj japp lolu borox xam yi dañ ci wuti wax mu talam dopp wuñ ci wa comme par exemple malikiyé yi ak xanaabila rahmatullah ñom ñoko jappé comme étant ben parti ci julli manam ñom ñoko jappé ko considérer ko comme julli par exemple bu ko ak sujud surtout sujud lo tax nga gis ñom sujud tilawa sujud yépp ñu muy lacc ñap ci ñom ala ko kun ñi ci dess laaju ñap du tout mais ala kulli hal lu mën ti xew yoy non manam sen degré yegul degré julli yoy yegul degré julli njapp gi dafa nek lo xamantene nit ki bëgg perfection moko soxla jawarul kamal tamit talib serigne bi mën na la comme dama bëgg perfection ci yow yow mom dama lay ci rek jang ko lulul ne xeyr njapp lo mo mën na le ndax perfection la bëgg ci yow comme ki lay comme ki nga xam tane mo nan la so bëggé sujud da nga yoral japp ndax perfection lañ bëgg ci yow wala bok ki la wax ne la sujud bi amna solo gum ruy go xamantene day laaj nga yor japp ndax mom parti la ci julli bo xamantene boko defé ndax amul ci leneen lulul ci julli sujud ak rukoo lol mom motax dañuy laaj japp julli ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam nak xet la ci xetu julli xéet la ci xéetu julli donc day laaj njapp andak ne li nga xamantene mom lañu xam moy ne la moy julli ci yentibi sallallahu alayhi wasallam njapp du ci farat salat al nabi njapp du ci farat nit d'ailleurs sax lolu moko woutale al qur'an par exemple ak zikr yu bari ci zikr salat al nabi mom meun nga ko def sang am njapp mo bare tamit place bi ngui koy def laaju mu am la te dana la jari jawar du kamal nak dafa specifique d'ailleurs même buñ ko jangé nga dégg ko sax di nga xamné li bokku tepp yeenam xet salat ala nabi hein amna spécificité yu réré deng légui nak mu né wa taqaddamati jitu won la fi fasl at-tasi'i 10 ci fi fasl ci dok at-tasi'i 10 fukel ba moy fukel ba jurom ñent ay dan batay qaw lubnu ata'il qawlu wa khubnu ata'illah la ta'illa skandari radiyallahu anhu muna la ya'taridu du garal ala sheikh ci serigne fi ma ci nga xamne yaf'alu daf koy def bi izni ci ndigal anallahi jele ko ci bur yalla ta'ala aji kawdi manam moy deful di ngat wala ayu taradu wala deful di ngat manam moy duñu di ngat ab serigne ci lo xamantene daf koy wax fekk da koy jele ci ndigal gu tukke ci yalla lol manam lig 19 voilà deng legui xolal mbir mi li ci gëna yomb sax ci tontu ci walu gogou moy ñu ne waaw cheikh matidan radiyallahu li mu wax ci jawharul kamal ne kenn duko jang ludul ci ndox ci labam ndox ana fan la ko jele ngeen ko yenente bi sallallahu alaihi wasallam waaw yenente bi mom ndax mu ne ko gis gannaaw delu ci sunu chapitre bi wess jeex la ciowli jeex ñu ne ko akul lu lay ciowli jeex mom moy bi gëna yomb bi gëna gatt bi gëna gaaw and ak ne yenen yi ci dess dalay permettre rek nga comprendre ne li warna mëna nek lu yanu la mana la ci xel lu yanu mana la et que benen mbir mi nak moy bi mu jundju fi ke ni ab serigne li nga xamanteni daf koy jël ndigal bu mu jugé ci yalla kenn du ko ci diñat kenn du ko ci diñat te lolu wessu won nañ ko leron na ci chapitre 19 alhamdullilah mune waxon nañ tamit wa jitu won na itam qawl ash-sha'rani waxu imam ash-sheikh ash-sha'rani radiyallahu anhu mune bim wax nan innal abda yarbur moy jambi idha dakhala bu dugge tariqal qawmi yonu nitu yalla wa tabakhara te mu geeju fi ci mom ci bir gi yoon wo a'tahu daf koy jox allah bur yalla azza wa jalla magnatadna hunaka fofe quwwatan istinbat dole manam meuna istinbat moy meun di genné manam de deduction pouvoir capacité de deduction force de deduction bu fort bu lay lako yalla jox nazira lu nuro nukoy gam gam lek al ahkam at al ilahiyya yey ko djou bour yalla al zahiratu feñi moy sharia comme sharia ni nga xamantene non la nit ki bu yegge ci degré ijtihad ba nga xamantene day nek imam ci yor bi nga xamantene day meun di genn ay at fiqh manam ci zahir ni day meun di teural ay at fiqh yi ki masala yi nukoy leral et cetera non lay mané tamit bu yegge geejo ci yoonu nitu yalla itam non lay mana genné ay xéti atté yu mel non ki talibé mé ci talibé la koy mëna jëmëna manam du koy mënd di genné nak diko dox ku né manam ci talibé mi dal lu koy genné manam moy yoonam mom tariqam mom té lolu sik nek ci sé rahmat djanna dal ci fofalam ni nga xamantene non la ko ñi amé nak moy wa zahiri nga xamné ni lañuy mëna ñëwé di genné ay atté fiqh ay masala ay mbir yo xamantene pourtant alcorane waxu ci won wax ju leer yentou sa sa waxu ci won wax ju leer nonu la wa tariqa yi manam serignu tariqa yi ñom tamit di meuna amé pouvoir di meun di deddu di génné ci haqaiqi ay atté yo xamantene day adu ci seen yoon ci tariqa yi ci haqiqa li nga xamantene manam mom té pourtant alcorane waxuko tamit ci wax du leer hadith yi nabi sallam waxuko ci wax du leer niko ñeesane niko nonu lako ñiisane ala haddin ci dexeul sawar bu yom kep ñoyam boko maye kera bo maye par exemple imam malik imam shafi imam abu hanifa imam ahmad imam al-awza'i imam at-tabari sufyan ath-thawri etc rahmatullah alayhim nga may len par exemple ngani ñom am nañu droit kat di mën di statuer hein di joxe ay jugement ci yenn atté fiqi alors que alcorane waxtu lu leer hadith waxtu lu leer manam ci ittihad lañ ko génné wé hein bu boba dang koy dal manam ay sir ahmed tijani abu hasan ash-shazibi et cetera wadaw dang lañ do manam ay tabit droit bo soone ñi lan motax li ngeen di wax teggul fenn ci alcorane ak sunna ana fan la ko alcorane wax ana fan la ko sunna wax ñu ne la demal nga laat imam malik momit leg leg masala yimi wax ana fan la ko alcorane wax fan la ko sunna wax bo demé nga laaj ko bu la tonto lu mu la tonto rek bo ñewé fi ñu del lo la tonto mu daal je taw li jeex do gore way hein wa kay waaw parce que lolu manam fokk lolu am mom taw li daal je waaw wala lutax yeen wa tariqa sangam ngeen di doxale ni ci wa tariqa be ñom lenen lañu doxale ngay ko wa demal nga laaj imam ash-shafi ak imam malik ñom ñaar rahmatullahi ma lan motax ñom par exemple ci julli ci di doxale ni ci di doxale ne ñom buñu la tonto luñ la tonto rek bo ñewé nga indi ñu tonto lolu ñu jëlat ko delo wat la ciow li jeex ciow li jeex tak deng mu ne kon nak fay stambatu lolou moy waral ni man manam fay stambitu bok muy genné ay atté fi tariqi ci yoonu nitu yalla mom tamit han manam han wajibatu manam ay yo xamantene day war et cetera manam ila akhiri faraji'u delul ta fagn ko don waxe manam fagn ko don waxe di nga gis ne fofa gënon na detaay yow ci jamono ci bagn fa tollo walillahi alhamdu wal minnat muna warab yu ashar fukel bi ak ñent moy adam bi nak ci état d'esprit bi la adu xam nga amna yo xamantene dafa adu ci charte yi dafa adu ci li nga xamantene moy état d'esprit bi manam statut manam bu doon patient ak médecin bi dañ nan psychologie bi manam ni nga xamantene lolu la xelam di mën di fonctionner esprit bi lolu tamit dafa am solo ci tariqa bi nit ki tamit nimu war lolou dang ko war di dund lolou mom yeg yeg la rek boy dund de manière générale nga war di fonctionner non yor état d'esprit bob parce que tariqa bi pour mu wër deug jariñ la deug bi charte pour nga jariñu ci deug nga wara mel non té d'ailleurs ñaka respecter charte bi dul ne dañ lay dox ci sasi mais amna no ci nokoy ñaka respecter da ngay dox ci tariqa bi moy lan moy adamu ñakka wuqo roto al muqata'atu dogo baynaho digeunte mom taal be wo bayna ak digeunte jami'al khalq boole mindif manam muy bañ tamit di def di dogo ak nit ñi ak nit ñi rek do manière générale julit ñi do manière particulier encore han nit ñi dañ leen nit ñi rek même bu dul nit ñi sax animaux yi sax dafa am respect bo xamantene moy le minimum bi nga wara am ci ñoom du sax le minimum manam da nga wara am sax respect bu mak takdir manam fonku len wek len yekiti manam même budul gis nga du sax animaux yi même yi nga xamantene ay weñ lañ ay casse verre objet yi même yoy sax dafa am respect bo wara am ñu noy wax man doxale ñu comme le sidi al khawas do wax radi Allah anhu mune deug ku xam deug sax ni mi doxale moy même tas sax bu ko tek du ko tek tegun bu for ngir respect bi bu koy dox ndax yeurmane gi mi am par rapport ak minde fi ndax bu ko tege parce que yow ya japp ne xeyna ñu yow ya degul ni ñi sabale yow ya xamul seen yeg yeg ñom mais am nañ ko yow nak ya xamul deng minde fi yepp rek nit ñi nak de manière particulière nit da am lu ñu doxale ak mom en tant que nit kesse c'est à dire que lolu il faut muy am manam nit dañ koy respecter rek en tant que nit parce que rek nit la manam amul leneen lu ne ci ginnaw nit la rek dañ ko wara respecter nit la rek dañu wara am yeurmande ci mom nit la rek dafa am luñ ko wara fonké nit la rek dafa am ay haq ay droit manam lolu aajo wowul ke muy nek julit wala mu bañ ko nek aajo wowul muy ñuul ba mu yeex ba mu chocolat ba mu bleu aajo wowul muy man aajo wowul dara lolu rek ke ni nit la dafa am nuñ ko wara fonké dafa am luñ ko wara dox geud dañ ko manam borom bi bimi wax wala qad karamna bani adam rek la wax doomu adama ye teram na rek waxul julli ñi kesse mais doomu adama ye la wax au moment où sax na ne doomu adama la te mëno ko dindi parce que ni mi ngi ni taxaw nit la for rek amna teranga bu ko borom bi defal bo xamne mëno ko dindi ndax yalla ko ko defal mëno musa ka waane yekiti mbir mi wëlbati ko ba teranga wo du nekk ci mom en tant que nit té bul japp né amul ndariñ ci kaw suuf wala ki na dédé bu fi défatul dara rek bu né défatul dara ci kaw suuf yalla dañ ko fi jëlé kok mo xam ku fi défatul dara rek yalla dañ ko fi jëlé donc amna lu fi def ci kaw suuf amna gëdd bu mu wara am amna respect au minimum de respect bu mu wara am li ngay gis ci mom nga japp né lu ñaaw la rek kessé amna xétu manam amna lu bax lu laqatu ci ginnaw derrière lu bon lo gis ci kanam amna lu lak lu bax lu nek ci ginnaw waye lo xamantene lu bon kessé yalla du ko bind tamit yalla du bind lo xamantene ak bon kessé la am il faut mu am ak bax bu nek ci bir hatta safara sax bonul kessé même iblis ben sax bonul kessé amna bax bu nek ci mom manam moy lan moy le fait que muy tax ñun ñuy gën di moy te di gëna baña top suñu bakkat di gëna mëna top yalla buñ xamé ni mom mi ngi fi ci daf ñuy xex suñu non la daf ñi manam day tax ñuy gën di fagaru di gëna déllu wat ci borom bi bu doon iblis ñu bari dinañ sagane ba duñu dem ci yalla mais le fait que mu nekk fi li xex ak gaay ba bari yalla daf pexem doyali inna kayda shaytan kana da'ifa pexem doyali nga xamantene bo laqato ci ginnaw yalla day tax mom dula meuna dal dula meuna laal lolou doy lolou rek ben bénéfice la bu ne ci mo le fait que iblis bu fi nekul won du mérite yi duñ feñ mérite yi du feñ iblis su fi nekul won ban mérite moy am entre parce que ñepp ay bax kon ban mérite moy am entre ci ba ak ba et cetera yalla du bind lo xamantene ak mbon kessé la ci kaw lolu fonkal ñepp respecté ñepp té yalla su leen bëggul woon vite su leen bëggul woon manam amul ci ñoom ak gëdd amul ci ñoom ak kefeel ak mbeugël gu tar du leen amal bo démé di jënd ci dara ci marché bi wala laal masal ala bu fekkante né da nga fekk ci supermarché bi wala fénen fu mëna doon ñuy jaay ay yéré la tax nga tan ben yéré bayyi fa ya ca dess moy amna lo sa xol amna aju gum aju ci yere boba lutax manam par rapport yi ci dess yi fi baye mo xam ndax dafa gëna moy cher motax wala da gëna rafet tax wala dafa amna dal lutax nga notal ko jël ko mo te bari fi yi ci dess borom subhanahu wa ta'ala possibilité mu bind leneen lu bokut ak ñi mu bind duñu jeex duñu xat ay manam c'est infini possibilité mu bind leneen lu bokut ak yi possibilité bi amone ci mu baña bind mindeef bi fi ne dafa manam du jeex du xat amul dara lu ko téré tay modou baña exister modou mom bu fi xese ba exister yalla amul lu ko téré modou exister amul amul lu ko téré modou baña exister itam fu ko nexé le modou du exister sa yi ko nexé modou dootul exister la tax modou exister nak moy mom da sop modou motax mu jëlé ko ci ñak am indi ko ci am yow tamit lool nonu nga sop ko motax mu askanale mindeef yep bopam borom subhanahu wa ta'ala darne hada khalqullah mindu yalla go ba fa aruni ma za khalaqa alladhina min duni war len ma li ñeneen bindu ñu du bokku tak yalla ha kon nak dafa wara am aussi état d'esprit bobu dang ko war di doxale am yermu li ci minde fi bëgg leen sax am bëggil go am ci ñoom dakonti wul nak ak buñu amé melo bu bon ci ñoom melo goga sharia ne la bañ ko dang ko wara bañ itam lool dakonti wul dara bañ lool tekkeli wul ne da nga bañ jëmmi ji ci bopam ngir jëmum mais melo ngir melo attribut qualificatif yi ne ci mom mom nga bañ té loolu bañoko parce que dang ka top sa banexu bakkar mais parce que sharia mo ne la nga bañ mais bu respecté ñu joté nga respecté ñu bu xolal yenenbi bi sallalahu alayhi wasallam badar pourtant yéfir yi nga xamné ñoko don xex badar même ñoom sax jëlu leen nonu rek daal di leen di ray non ak bayi leen non dedet dañ leen rob tout de même dañ leen rob tout de même dañ leen rob même yéfir yi nga xamantene ñoko don xex nga xamantene ñoko don sonal makk diko xex ak yoy biñ leen jappé badar indi leen medina ñom gis nga ñom tandar ma lañ doon lek ak ay xet mais ñoñu xam nga lan lañ doon dox ya da len dal rayal ay gatt gi di len ko wadjal di len ko jox ñuy lek yapp mburu parce que ñom makka lool lañ xam lool lañuy lek ñom medina nak ay tandar ma lañ dan lek ak di nan dox ak ñu amé lu lek lu ki sarit lay doon xetu mburu la bu waw bu ñu deub buñ ko deubé après ñu dal ci def ñeex mo xamne tuti yapp lay am mu dox mu bari ñeex mu bari ñu def ci bir ñom lool lañuy lek mais wa makka comme ñom yapp lañ xam yap buñu wadde ak ay mburok yoy xéetu soso yoy ñom ñu jox len lool xéetu ki brochette ak ñu tuddu bi ci dess bi ci misui wa bobu lañ xap ñu jox len bobu mais manam pour wax la né rek té pourtant ñom manam wa mak liñ doon dundé mo gëna cher li wa mëd na doon dundé mo gëna cher d'ailleurs sax mo gëna neex tamit mais pourtant ñom néwuñu ñi ay yéfer lañ dañ doon xéx ak ñun nangam rek kon dédé dañu am manam respect buñu am par rapport ak ñom am tir gëdd buñu leen jox nit tamit non lay doxale parce que nit la rek té ak mandu té ak njub ak fonku mindeefu yalla yi ku la ko gëna def même nguur sax bu téggo ci lool nguur bu teggo ci lolou même boudé ay yéfer ñoko yor sax nguur gogou ci kanam lay jëm mais boudé ay julit la ñoko yor sax nguur mu teggu ci ndëngëté ci togn ci ñaka jox cër doomu adam ci mabbu lu jëm même boudé ay julit ñoko yor parce que yalla bëggul togn ñu am fofu inshallah bu gënal yone ñu ak ci xattu wallahu ta'ala alama sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin